Ja, og det var ikke svar, ja. Og da vi klar for det siste ordinære spørsmålet her i dag, og det lyder slik. Hvem vant cupfinalen på Wembley i 1964? Det var... Noen som kan svare på det? Jeg ikke helt sikre, men vi tror det var Bayern München. Bayern München svart. Hva sier fagdommeren her? Øyvind Jonsen nikker ja. Svaret korrekt. Og da vi kommet frem til lytterspørsmålet det siste i dag. Som vi hørte vant Bayern München cupfinalen på Wembley 1964. Og nå lyder da spørsmålet til lytterne. Hvem ble nummer 7? Velkommen til Bedre sent enn alvor nok en gang, men nå over til noe helt annet.